بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون فرماني خدا بري ويوا قيشت فليل مكنو فلتان نبيت پاچو بلندی بو او ذاته لوی که هاول گراندی کنه هاولو شریک بو خدا. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون پروردگار خوی فریشتکان بر رحمت و جانوا که وحی آسمانیا دنیرید بو هرکز بیوید لبندکانی که پیغمبرانم. فرمانیان پیدا داد که خلچی بیدار بکنه و لوی که براستی جگل من خدای چی تر نیا. لبروا لخشم و قینم خوتان بپاریزن چون که لو کسان خوش نابم که غیری من ده پرستن. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون او ذاتا آسمان كانوا الزوي لسر بنتيني حق راستي دروس كردوا برزو بلند اللوي نفامان شريكو هاو بشي بوبريارد بدن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين آدمی زادشی لطاکن نطفه یک بدیه ناوا کچی او دوی ماوه یک که خوی ناسی و بوات دجمنه چی آشکرا بی اوی هیچ خراپه یک من بوی بو بید جگل چاکا والانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تأکلون مالاتشی دروس کردوا بو خزمتی ایوا لخوری و مو و پیستیان جارها پوشاکو رایخ دروز دکن که گرمیتان پیدا بخشید لسر مو سولده هروها جارها سودی تری لیورده گرن لشیر و گوشت کشی دخون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون که تیگ مالاتکان دهن و لعواران ده بطیری و شیر و لبر بیانکانیش ده کلمال دریان دکن دیمنه چی جوانتان بودن وینن درونی ایمان دار دخروشینن بجیوازی شواز و قبار و دنگ و رنگ و یاری و گمیان و تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحیم هندگ لو مالاتانا بارو کلو پلیسن جینتان حل دگرن بو ولاتو شوینک که ایو دوای زحمتو ماندوبونه چی زور نبید پی ندگیشتن براستی پروردگارتان ذاتی چی زور بسوز و مهربانا بو نوکانی آدم والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون هروها چندها جوری اسپو ماینو هسترو جویدریجی بو بدیه ناون تا بو سواری و گواسنو بکاری بهنن سر رای دیمنی قشنجان بتایبد اسپو ماین کل سردمی زانستی و تکنولوژیا دا هر بکار دینو شتی تریش دروز دکات که ایستا ایون نای زانن ام آماج قرآنیا همو هو یکانی گواسنوی آسمانی و دریایی و زمینی دگریتوا که آدمی زاد پی پی برد و پی پی دباد چون که آدمی زاد خوی و زانیاری و زانستکی و کرس خواکان هر هموی بخششی خدای بدی هنری توانو زانای وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين روم کرنوی ریبازی راستو برنامه دروز لسر خدایا دبید وریابن هندگ ریبازی لارو چوتو ناریچیش هیا خو اگر بیوستایا هدایتی هر هموتانی ددا بگشتی سرپشچی ندکردن بلام ریزی لیناون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون پروردگار او ذاته کل آسمان و باران تان بود بارنید کلی دخونه و هروها تیکل بجورها شربت و شلمانیش دی خوانو و دبیت هوی روانو گشکرنی درختو گجوجیو مالاتی تیدا دلورین ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هربو باران خدای گورا جورها کشتو کال دهنت برهم بوتان هاوری لگل زيتون و خرما و جورها تره لهمو جورا برغومه چیش براستی آل ودا بلگو نشانی تواوه بو کسانیک کبیر بکنوا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اروها شو روجو خورو مانجی بو ایور رامهناوا استرکانیش بفرمانی او ذات الرام هنراون براستی آلو دیاردو دروس کراواندا بلگو نشانه زورهن بو کسانه که عقلو جیریان بخنکار وما درأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآیتا لقوم يذكرون هروها شتی زورو جوراو جورو هم رنجی لزویدا بو بدیه ناون که براستی آل وجدا بلگه بو کسانه که یادا وری وردگرن و هو الذی سخر البحر لتأکلو منه لحما طریا و تستخرجو منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون روزاته كدر ياي بوبار هنا وانتا گوشتي ترو تا زيلي بخون تا لناويدا جورها گوهرو مرواري دربهنو لدستو ملي بكن هروها كشت يكان دبينيت دريا لدكن تا فضلو بخششي تري پروردگار بدست بهنن بو اوي سپاس گزاريش بكن وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون هر خدا لسر روكاري زوي تياكاني تسباندو تا لنگري بگريتو ايوان نلرزينيتو لارتان نكاتو جيرو جور نبن هر وها چمو روبارو ريگوباني تدا بديهناوا بو اوي ريدر كنو بمرامي خوتان بگن وعلامات وبالنجم هم يهتدون هروها نشانه زورو زبنده لزويدا دابين کردوا وكو كجو چه وكانو چمو ربارکانو برزيو نشه وكان تاون نبن لشوگارش داو بهوي استيرکان وخلچي ري خوين دربكن أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون باشا اي هوشمندكان آیا او ذاتی ام همو دروس کرا و سر سره نرانی بدیه ناوا وکو او کسوایا کناتواند هیج بدی بهنید آیا او بولی چی نادن و یادا وری ور ناگرن و این تعدو نعمت الله لا تحصوها این الله لغفور رحیم خو اگر بینو بتانوید ناز و نعمتکانی خدا بجمیرن بوتان ناج میردرید لأن دا مكاني دربا وبناوي خوتانو أو رزقو روزياني كدي خونو أو پوشاكو رايخو ناو مالي بكاري دهينن هتا دواي سر راي هزاران هزار دروس كراواني تري ديارو ناديار لجهاني ماد دو روكو جياندارو تا دواي سر راي كم سپاسيتان لوهمو نازو نعمت بيشمارا براسي خداي پروردگار هر لي خوش بو مهربانا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون اروها او خدای دزانید چی دشار نوو چیش در دخن و اشکرای دکن لگفتو گونیتو کارو کردوتان والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون او بتو کسو شتانی که هاواریان لیدکن و دان پرستن جگل لخدا هیچیان پی دروز نکرد لکات اگده که خویان دروز دکرین اموات غیر احیائی و ما یشعرون ایان یبعثون اوانم مردون و زندونین هستیج ناکن کی خویانو خالچی زندو دکرینوا إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون او پروردگاری ایوا که حق وای هر او بپرستن خدای چی تاکو تنهایا جاوانی باوریان بقیامت نیا دلکانیان همیشه انکاری همو راستی اگدکات لكاتك دا اوانا خوياً بقورة دزاننو فيز دكن لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين شتيشي راستو قماني تدانيا كخداي قورة آقايا بوي پنهاني دكنو دي شارنوا بوشي كدري دخنواش كراي دكن براسي او ذاتا او كساني خوش ناويت كلوت برزو خو بقورة دنوينن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ خو اگر ببی باوران بوت رید او پروردگارتان چی دا بزاندوه؟ او بیشرمانه دلین چی روکو داستانی کونو خیالی پیشینانه؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ اوان الدبيد للروجي قيامة دا كولي قناهو تاواني خوان بتواوي هلقرن اروها لغناهي اوانش هلدگرن که گمرايان كردون به زانستي و زانياري به اوي لكولو باري اوان كم بيتوا آقا داربن چن خرافو ناشرين و بارق گراني که هلی دگرن تجيري چيان خواردوا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بيگومان پیش امانیش خدا ناسانی پیشو پلانیان جرادش با آینی خدا اینجا خدای بد صلاتیش کوشکو تلارو نخشیانی لبنو بیخ درهینا سقفکشی لسر و دارمان بسریان داو لشوینک و بلاو سزای یخی پیگرتن که هستیان پی ندکردو بتمای نبون البتام هرشيا بلان جراني هم سردميك دقريتوا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين لو دواش لروجی قیامت دا خدا او پیلان جران خجالت و رسوا دکاتو پیان دلید کوانو لچوین هاولکانم اوانی که دجایتی سرسختان دکرد لباریانو ایمان داران اوانی که زانیاری و زانستی خدا ناسیان پیدرا و دلین براستی امرو سرشوری و خجالتی و نهامتی و سزا لسر بباورانا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون اوانی که فریشتکان لسر مرگ دا جانیان دا چشن لکاتیک دا کبردوامن لسر ستم لخویان بهوی بی باوری و یاخی بونیانوا انجا بناچاری تسلیمنو دلین اما هیچ گناهو حل یکمان نکردوا فریشتکان دلین نخیروانیا او ایوان لبیرتان کردوا اجینا براستی خدا آگا دارو زانای بهمو او کارو کردوانی کدتان کردو انجامتان دادا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين كواتا لدرواز كاني دوزخ وبتنا جورة وبوها ميشيون نبراوش تيدابن اي كجي قوري قي خوب زنزان كان ناخوشو نالبارو ناسورا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين لولا شو بو كسان الدوت ريد كخدا ناسي و پارس كاريان كردوا پر وردگارتان چي روانا كردوا سو برنامه و كتبه چي دابزاندوا هموان دلين خير و بركت بو هردو جهان بو او كساني كلم جهان دا چاكيان كردوا چاك ديت ورهيان بگمان جيگو ريگي او جهان خوشترو چاكترو سازگارترو پر لنازو نعمت ترا براور ناكريد لگل دنیا دا اي كسند جيگو ريگو کشکو تلاری خدا ناسو پارس کارن سازگارو خوشو جوانو رازا ویا جنات عدنی یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين او جه گو رگیا باخکانی بهشتی عدنا بختوران دسن ناوی چندها روبار ببردم کشککانو بجر درختکانی دا جاری و روانا هرچی یک بخوازنو هرچی آرزو بکنو هرچی داوا بکن بویان آماده تیایدا آبو شوی خدای مهربان پاداشتی خدا ناسو پارسکاران داداتوا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اوانيك لسر مرق دا فريشتكان دين بولايان لكاتيك دا جاني پاكو پيروزيان دا چشن كدور اللبي باوريو پيان دلين صلاوتان لبيت ايتر رزگارتان بو ايتر ناخوشي نما دبسنا ناو او بهشتوا بهوي او كارو كردوانا وككاتي خوي دتان كرت هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون آیا خدا نناسان چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او بن کتوبر فریشتی جان چشان یا خیان پیدا گرید یان فرمانی پروردگارد در بچید با طولسندن؟ هروها اوانی پیش امانیش هر رفتاری وانا لباریان کردوا. جاوانه بید خدا استمیلی کردون بلکو هر خویان استمیان لخویان دکرد. فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سرنجام هرچی گناهو خرابه چن انجام دابو هاتا ورهان او هرشو دوزخی که گالتان پیدا کرد یخی پیگرتنو دو ریدان وقال الذين اشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين اواني هاوليان دانا وابو خدا دلين اگر خدا ويستي لسر بوايا هيت شتيك من لجاتي او ندا پرست نئيمو نباو باپيرانش من هيت شتيكش من لخو من حرام ندا کرد ببي او خدا نناساني پيش امانيش هر وايان دا کردو هر وايان داود مگر هرچی سرشانی پیغمبران هر اون یک آینی خدا برونی راب گینن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ سوین بخدا بگمان ایملنا و هر گرونه تو یکدا پیغمبریک من روانه کردو و پیمان را گند و کپیان بلید تنها خدا بپرستن خوتان دور پرز بگرن لهمو پرستراوی چی تر جاهبو لو خلکا کبیرو هوشو جیری خوی خستکارو بشوین راستی دادگرا خداش هدایتی دادا اشیان بو خوی شایسته گمرایی دکردو بسری دادا چسپا کوابو بگرن بسر زبیدو سرنج بدن بزانن چون بو سرنجامی و کسانی بروایان ببرنامه ای من نبو

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ آيا أول نيان رواني وتا أوشت بيشمارانيك خدا درسي كردوا كسي بركي بلاي راستو بلاي تبيان ودا سورتوا لكاتيك دا هميان ملكتو فرمان بردارن بو پروردگار لحاله چیجدا خاون سبرکان ملکتو زلیلی وستی خدایین ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون هرچی لآسمان کانو هرچی لزویدا هيا سجد دبن بو خدای بدیه نریان هروها همو زندوران فریشتکانیش بتای بد سجده دبن بو خداو خوب گوره نازانن لهیچ فرمانی چی خدا لا نادن یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون جگلوش او فریشتانن لپروردگاریان ده ترسن که فرمان روای بسر یانوا هرچی فرمانی چیان پی بدرید بتا چی انجامی ددن وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون خدا فرمويتي هرجيز نكن دودان خدا بو خوتان بريار بدن چونك او خدايي كپيوست ايوه بي پرستن بيگمان خدايشي تاكو تنهايا كوابو بيمو ترستان باهر لمن بيت وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون هرچي لأسمان كانوا الزويدا هيا هر أوزات خاونيانا هميشو بردوام هر أوزاتيك شايستي أو بيت آينو برنامو فرمان روايي لوور بجيريتو ملكتي هربو أو بكريت آيا الرواية بيجغل خدا لكسي تربترسنو حسابي بو بكن وما بكم نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون هرچي نازو نعمتك تان هيا هموي بهرو بخششي خدايا پاشان كاتيك ناخوشي بلايك تان بو پشهات اوها نوها وارو پنا هر بولاي او دبنو هر لو ذات الدفارينوا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لو دوا كاتيك بلاو ناخوشي لسر لابردن دز بزير دستيك لأيوها ولو شريك بو پروردگاريان بر ياردن ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وازیان لی بهینا با ناشکر و سپاز ناپذیر بن لبران بر او همو بخششو ناز و نعمتانوا که پیمان بخشیون با جار رابیرن انجا لآینده دا دزانن چیتان بسر دهت و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون خدا ناسان هندگ لوشتانی که ایمه پیمان بخشیون دادنینو بر یارددن بو اوانی که نزانو نفامو بیده صلاتن که بتکانن سوین بخدا بگمان پرسیارتان لیده کرد درباری همو او درو پروپاگندهی که هلتان دبست و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون او نفامانا کچان دادن پال خدا گوایا فرشتکان کچی خدان پاچی و بگردی شایسته او ذاته هیچ پیوستی چی بکچو کر نیا لکات اگده بو خویان حزب چی دکن او بو خویان دادنین و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم خو اگر مجده بونی کت بدرید بیه چیگ لو نفامانا روی گرشو تال دبیتو رش داد جرسیتو سینه پر دبید لخمو پجارا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون لبربو مكاني دار خرما ورزي تريكانيش هند زارشتي سرخوش کر دروز دکن گلي زارش برهمي چاكو بسود وكو دوشاو ميوشو شربت تادوي براستي آل وجدا بلگو نشانه آشکرا هيا بو کسانيگ عقلو جيري خوين دخنکار تا بير بکنوا چون لم دارو درختا رقو تقانا ام برهمان الدروز دبید چکار خانه یک لناوچی خورماو تریو میوت زورا و زورکان دا حشار دراوا تا لبارو دوخی خوی دا بکویت کارو خزمت با آدمی زاد بکات و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون پروردگاری تو ای انسان نگاو الهامی کردو بو هنگ که جیگه بو خوی ساز بکاد لکنو کلینی چیا کانده هروها لکل بری درخته کانو لو شوینانش که آدمی زاد بوی آماده دکاد ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبول ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لو دوا فرمان كردوا كالا همو بربو موشيلي قلانو شتي بسود بخواتو پيمان راقان دوا او نخشاني كبر وردگارد بوي چشاويد بملكتشي وانجامي بدا لدروس كردني شانو مجيني شيلو دروس كردني هنجوينو پوردان بدوري شاشندو بخيو كردني قراكان تادواي جارناوسكي او هنگانوا شليشي رنگ جاواز ديت دروا كشفاي تيدايا بو زور نخوشي خلچي سر راي تامي شيرنو خوشي براستي آل مجدا بلگو نشاني بهيز هي بو كسانيك بير بكنوا سرنج بدن لهنگو شانكاني لفرينو هاتو چوي لهنجوينو تامو بونو رنجي لا هتا دواي والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير خلچنا براستي هر خدا درستي كردونو پاشان هر اويجدتان مرينيت هتانا تمنی درش دبیتو دبریتو و بولا واسترین تمن کنفتی و کفتکاری تاوکو دگات راد دیک کدوای او همو زانستو زانیاری و تیگیش نی که هیبو هم مشتی چی لبیرده چیتو و هیچ نازانید براستی هر خدا زاناو بد صلاتا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون خدا لبخشيني رزق روزي دا بشي هند يكتاني زور ترداوا لهند يشي ترتان بو تاخي كرنوتان جاوانی که رزق و روزی زیاتریان پیدراوا آمادن این که بندکانیانو بردستکانیان بهن نریزی خویانو بیان کن شریک لخانو برو مالو سامانیان دا این جاوانیش یکسان بنتی دا اول لجیانی دنیای خوتان دا کاریوانا کنو بر روای نازانن ایتر چون بو خدای گورا بر روای دزانن که بندکانی ببن شریچیو یا سادانر جا آیا اوانا این کاری نازو نعمتکانی خدا دکن والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون خدا هر لخوتان هاوسرانی بو فراهم هیناون هر لرگی هاوسران تانوا کرو کر زای پی بخشیونو لهمو رزق و روزیه چی چاکو پاکو بسود بهروری کردون. لگلو راستیان دا آیا اوانا هر بروا بشتی پوچو ناحقید کنو لبران بر ناز و نعمتکانی خداوا اوانا هر ناشکر و سپاز ناپذیری و بباورده بن؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون او خلق السرگردانا شتيك دا پرستن لجياتي خدا كهيد جور الرزق و روزيكي اواني بدزنيا لآسمان كانوا زويدا ناشتوانن هيج بدزبن فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون كوابو إيوا أي خدا ناسان نمونا مهن وبو خدا وبراوردي هلا مكن دانوت بياواني پاشا خزمتكاريان هيا بياواني پاشاش خزمتكاري پاشان چونك خدا خوي هم مشتك چاك دزانيت بلام إيوا نزانو نفامن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون خدا نمونه هینا و تو با کسی چی بنده که به دسالات او هیچ تیچی نیه. لبرم بر او کس ده که لرزق و روزی چاکو زور بهره ورمان کردوه. با آرزوی خوی لی دبخشید به نهینی و آش کرد. آیا او دو کس وگ یکن؟ سپاس و استایش با خدا که پروردگاری چی کار بجهه. بلام زور بی او خلک نازان نو لم راستیان سریان در ناچید چون که تنها دنیا دبینن. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هروها خدا نمونه هنواتو بدو پیاو که چه چان لال بیتو هیچی بو نوتریتو هیچی بو نکریتو بو بیتا بار بسرها ولو کسو کاریوه بو هرچی و بو هرچوی روانه بکریت خیر ناداتوه آیا او کسا وکو او کسوایا که بو پر ری آزادی و فرمان بدادو داد پروری بداتو رباز راسو دروز دگریت بر ولله غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير هر چين هيني وشارا وهي لآسمان كانو زويدا هربو خدايو برپابوني قيامت پیشنايت وقت شاو ترو كان دنیگ نبید یا کم تر لوش براستي خدا دصلاتي بسر هم مشتيق دا هيا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون خدا ايوي لسكي دايكتان درهنا و بي ايوي هيتشتك بزانن انجا دزگاي بيستنو بينينو تيغيشني بودا بين كردون بو ايوي سپاس گزاري بكن ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آيا بالندكانيا نبيني ووسرنجيا نداون چون لهواي آسمان دا بارهن راون بوفرين چه ده توانید رایان بگرید با آسمان و جگل لخدای گوره؟ هوا تر یکی زور کما کچی ام همو جور بالا فرطی ایده بسر بستی ده فرید بگمان ام رحمتی خدا همو فروکو بالا فریشی دست کردی آدمی زادشی گرتو توا کلبن رد دستکاری خدای بالا دستن براستی آل ودا بلگو نشانی زور هن با کسانیک با وردهینن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين هر خدایه که هموشتیشی با رخصاندون تا مالو خانو بره با خودتان دروز بکن. مالکان تانی با کردون به هوی آرام گرتن و حوانه بو. لپیستو موی مالاتیش دتوانن شوینو جگه با خودتان بسازینن. پاشان با آسانی بی جوزنوا لکاتی کودستان ده. با آسانی حالی بدن لکاتی نشت جیبون تان ده و لخوریو کلکو موکی دتوانن کلو پلوشتو مک با خودتان دروز بکنو تا ماوی اک سودیان دیور بکرن. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون خدا لوشتانی که دروسی کرد و سیبری بو ایور رخصاندوا. لچه وکانیش دا کنو کلینو اشکوتی سازاندوا و پوشاچی بوتان بدیهناوا تا لگر ماو سرما بتان پاریزید. اروها زورها پوشاچی تری بو بدیهناون بو پارسنی جانتان لکاتی جنگو شر و شردا وکو زروشتو مچی تر. ابو شوی پروردگارتان نازو نعمتی خویتان بتواوی بسرده درجانید بو اوی ملکتو فرمان بردار بن. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لَقَلَمْ هَمُو بَلْقَوْ نَازُو نِعْمَتَانَ دَا اَقَرَوَانَ هَرْ پِشْتِيَانْ هَلْبْ كَنُو رُوَرْ بِجِيرٌ اَوَ خَمِدْ نَبِيدْ هَرْ خُوَيَانْ زَرَرْ دَكَنْ چُنْكَ بَرَاسِيَرْ چِي سَرْشَانِي تُو اَوَيَا كَبَجْوَانِي وَتِيرُ تَوَاوِي بَانْ قَوَازَكَ بْغَيْنِيتْ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ بسلقون فامان نازو نعمتكاني خدا دناسنو بهري ليدبن پاشان انكاري دكنو قدري نازانن بد نمكو سبلن زوربان بيدينو بباورن وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ روشك ديت لهر قلو نتويك دا پیغمبريك بو شايتي دهينينا ميدان لو دوا بهيد جوريك مولد بوانا نادريت كبيبا وربونو پا كانيان لور ناجيريت وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ كاتيك ستمكاران سزاي سختي دو زغدبينن داواي سوك كردني دكن او سوك ناكرد لسريان هيد جورم مولتي چشان نادريت وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ لناو دو زغده کاتی چیش اوانی که هاول یان داناوا بتکانو او کسو شتاند دبینن که جاران دیان پرست او دلین پروردگارا اوانا او شتانن که لجیاتی تو هاناو هاورمان بوده بردن لجیاتی تو اوانیش قسکا دادن و بسر یان داو دلین براستی ایو درو دکن و راز ناکن وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او روشا هميان خويان تسليمي خدا كرد بملكتي وزليلي هر تيش حليان دبستو اميديان پيبو ليان بزربو اتربو هميشا هناس ساردو رسوان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون اواني كبيبا وربونو بربستيان دخست سر ربازي خدا و كوسبيان دادنا لبردم آيني خدا سزامان لسر يكبو كلاك كردن بهوي اووا كزور هولو كوششيان دادابو بلاو كرنوي فسادو تاوانو خرابا لناو خلچيدا

إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون پیمانی خدا مشین نو بهلوشان نوی بنرخی چی کم می گورن او نرخا هر چند به هر کما چون که بگمان او بشی لای خدای لبهش دا هر اوت چاکتر بوتان اگر بزان نو تی بگن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أويلاي إيويو بإيو بخشرا وتواود بيت بلام أويلاي خدايو لفناوي أودا دي بخشن هر دمين إتوا كفاداشي بهشتي برينو نبراويا سوين بخدا بگمان پاداشی اوانی که خوگ رو آرام گربون بجوان تر دادین ولوی که اوان دیان کرد من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اوهي كارو كردوهي چاكي كرد بيت پياو بيت يا آفرد لكاتك دا بروادار بيت سوين بخدا بجياني چي كامرانو آسود لدنيا دا دي جيانين لقيامتيش دا پاداشتيان بجوان ترد دينو اللوي كأوان ديان كرد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنجا كاتي قرآن تخوين دو دورت كردوا أو پنا بقرب بخدا لشيطاني نفرين لكراو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بگمان شیطان دا سلاطینی بسروان دا کباوریان هنوو پشت با پروردگاریان دا بستن إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون براستی تنها دا سلاطی بسروان دا هیا که پشتیان پی بستو و ملکتو فرمان برداری او دبن اروها اوانشی که هاول گرن با پروردگار وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ كاتشيش آيتك دخينة جي آيتك تربو اوي بلا بلاشتك حرام بكينيان ديار ديش النفا ميلا بري خداش خوي دزانت شي داد وزينتو تفرمانك داد او نفامان دلين اي محمد بيقمان تو هر لخوت وشد هل دبستيت نخيروانيا او لخوي وشد نالت بلكو زوربه او نفامان تيناغن ونازانن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين اي محمد بيان بلي روح القدس جبرائيل ام قرآن الى لان پروردگارتوا بحق راستي دابزاندوا بو اوي اواني باوريان هنا ودامز رو پايا داربكاتو رين مويو مجدشا بو مسلمانان ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين سوين بخدا اما براسي دزانين بباوران دلين ام قرآن تنها كسيك فيري دكات بمرجك زماني او كسي اوان دلين قرآن فيري محمد دكات عجمي او عربي نيا و روان نيا لقل ودام قرآن بزماني عربي پاراو رون واشكرا دارج راوا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم براسي أوانيك برواين بآياتكاني خدانيا

فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون جائوا أي إيمان داران بخون لو رزقوا روزي حلال وباكي كخدا في بخشيون هميشه شكرو سپاسي ناز و نعمتي خدا بكن اگر ايو تنها او ذات ده پرستن انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم خداي پروردگار تنها مردار و بو خوینو گوشتی برازو او مالاتانی کناوی غیری خدایان لکاتی صد برین دال سرهند راو حرامی کرد ولیتان جا اگر کسیک پیوستی ناچاری کرد بخواردنیان به زیاد رویو لسنور درچون او براستی خدا زور لی خوش بو ببزیو دلووانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نكن بقالي دمو زمانتان بلين أما حلال أو أما حرام بو أوي درو بناوي خدا وآيني خدا وهلبستن دياري كردني حلال وحرام بدست ايوان نيا چونك براستي اواني درو بو خدا وآيني خدا هلبستن سر فرازو سر كوتو نابن متاع قليل ولهم عذاب أليم اوانا لدنيا دا كميك راد بيرن بلام لقيامة دا سزاي بإيش وآزاريان بو آما ديا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لسروانشي كبونة الجو همو اوشتان من لسر حرام کردون که پیشتر با تو من باز کردوه. جاوان بیت ایم استم من لی کردبن. بلکو هر خویان استمیان لخویان دکرد. ثم این ربک للذین عملوا السوء بجهالت ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا این ربک من بعدها لغفور رحیم پاشان براستی پروردگاری تو بو کسانی که گناهو تاوانیان انجام داوا بنفامی لوو دوا پشیمان بونتو تو بیان کردوو چاک سازیان انجام داوا بگمان پروردگاری تو دوای او تو بو چاک کاریا زور لی خوش بو مهربانا این ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین براستي إبراهيم هر خوي أمتيك بو هر خوي پيشوايك بو ملكتو فرمان برداري خدا بو لهمو بيرو باوريشي تود بدور بو لمشريكو هاوالقرانيج نبو شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم هروها زور سفاز گزاري خدا بو لبران برنازو نعمتي بشماري پروردگاريو اویش حالي بجاردو رين موي کرد بوري بازي راسو دروست وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين اما هر لدنيا دا چاكمان پي بخشي و پاداشي چاكمان دايوا ببخشيني هاو سري پاكو نوي خدا ناس براستي اول جهاني دهاتو دا لرزي چاكان دايا كرزدارو بختورو كامرانن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لو دوا دواي چندها صدا وحي نقامان بوتو أي محمد نارد كشويني آينو برنامي إبراهيم بكويد كبدور بولهمو بيرو باورجي تود أولد سي مشركو هاوالقران نبوا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون براستي قد غكرني كاروباري دنياي للروجاني شمواندا تنها لسروانه بریار درا کچی شیان هبو تیدا بگمان پروردگاری تو فرمان روایی دکا لنوانیان دا لروجی قیامت دا لسروشتانی که اوان چه شو جاوازیان تیدا دکرد ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي پیغمبر أي ایماندار بانگواز بك بولای برنامه و ریبازی پروردگارت بحکمت و دانایی بو هندیکو آموشگاری جوانو بجه بو هندیچی ترو گفتو گو مجادل بجوانترین شیوا لگل هندیچی ترده بتایبتی خاون کتبکان چونکه براستی پروردگارد هر خوی زانایا که چه گمرایا هر وها هر خوشی زانایا به هدایت ورگران و این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خیر للصابرین اگر ویستان طولب کنوا دبید هر بقدر استمی کلیتان کراو طولب کنوا خو اگر آرام و خو گربن او چاکتر بو آرام گرو خو گران واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون اي پیغمبر اي ایماندار خو گرو آرام گربو خو گریو آرام گریه کشت تنها بکو مچو یارمتی خدا دبید بکسی تر ناکرد خفتش مخول خدا ناسان که باور ناهنو دل تنگ مبا لبران برو پیلانو نخشانی که دجمنان دی جارن این الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون چون که براستی خدا لگلو کسان دای که خویان پارستو لگناهو هر وها اوانشی که چاک کارو چاک خوازن